Żetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest przyspieszenie w znoszeniu ograniczeń. O tydzień wcześniej otwarte zostaną kina i teatry. Ustawa ratyfikacyjna dotycząca Funduszu Odbudowy. Senatorowie zajmą się nią pod koniec maja. O koordynację działań i wprowadzenie zakazu podróży z Indii zwraca się do krajów wspólnoty Komisja Europejska. Otwarcie kin, teatrów, a o tydzień wcześniej otwarcie siłowni, klubów fitness oraz sal restauracyjnych zostało przyspieszone o jeden dzień. Premier Mateusz Morawiecki przy okazji otwarcia Centrum Chorób Rzadkich poinformował o drobnych zmianach w planie znoszenia obostrzeń na maj. Zdaniem szefa rządu pozwala na to sytuacja pandemiczna. Rząd zapowiedział też jednorazowe wsparcie dla personelu niemedycznego, który jest zaangażowany w walkę z pandemią. O szczegółach Karol Surówka. Instytucje kultury, w tym kina, teatry i świetlice, zostaną otwarte nie 29, tylko 21 maja przy zachowaniu reżimu sanitarnego. O jeden dzień, z soboty 29 na piątek 28, przesunięte zostanie otwarcie sal restauracyjnych oraz siłowni i klubów fitness. Według premiera Mateusza Morawieckiego sytuacja pozwala na tę drobną zmianę, ale zagrożenie nie minęło. Do czwartej fali może dojść na przykład jesienią, jeśli Polacy nie pójdą się zaszczepić i nie będą przestrzegali tych obostrzeń, które pozostały w mocy. Szczepienia muszą być jak najszybsze. Ja robię wszystko, żeby otrzymać dodatkowe, ponad dotąd zaplanowane dostawy szczepionek. Rząd zapowiedział też dodatek w wysokości 5000 zł dla personelu niemedycznego, który przez co najmniej 21 dni zaangażowany był w walkę z pandemią. Chodzi na przykład o salowe czy kierowców karetek. Karol Surówka, Polskie Radio. Pod koniec maja senatorowie zajmą się ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy. Rząd Zjednoczonej Prawicy liczył, że Izba Wyższa pochyli się nad przegłosowaną w Sejmie 4 maja ustawą szybciej, na trwającym do 14 maja posiedzeniu. Do kwestii tej odniósł się w Polskim Radiu 24 sekretarz generalny Nowej Lewicy Maciej Kulasek. Jego zdaniem w Sejmie było dużo czasu, żeby pracować nad ustawą. Te pieniądze Polkom i Polakom w dobie koronakryzysu, z którym już mamy do czynienia, się po prostu należą. Ten swoisty drugi plan Marszala jest niezbędny, żeby podnieść Polskę z tego kryzysu. I myślę, że Senat to jest taka izba refleksji. Mam nadzieję, że wśród senatorów Koalicji Obywatelskiej przyjdzie ta refleksja. Zagłosują za tym, żeby Polska, Polacy otrzymali te pieniądze. W trakcie głosowania w Sejmie nad Funduszem Odbudowy głosy popierające rząd oddali przedstawiciele Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeciwni ustawie ratyfikacyjnej byli posłowie koalicyjnej partii Zbigniewa Ziobry. Z kolei prawie wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu. W Senacie większość ma opozycja. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że połączenie PGNiG z Orlenem nastąpi do końca tego roku. W TVP Info wicepremier podkreślił, że z kolei połączenie nowo powstałego przedsiębiorstwa z Lotosem wymaga wielu rozważnych kroków. Do końca tego roku pełna fuzja PGNiG-u z Orlenem będzie dokończona, natomiast pełna fuzja z Lotosem wymaga na pewno nieco dłuższego okresu czasu, chociaż trwa też już dłużej, bo ten proces zaczął się prawie 3 lata temu. Chodzi też o to, aby ten proces przeprowadzić jak najbardziej korzystnie dla Polski, dla polskiego interesu i dla przyszłości również tego nowego koncernu. Muszą to być rozważne decyzje, poprzedzone również długotrwałymi negocjacjami z potencjalnymi partnerami, dlatego ten proces będzie trwał na pewno nieco dłużej, ale nie sądzę, żeby to był proces, który będzie się rozciągał na lata. Jak zaznaczył Jacek Sasin, proces łączenia rozpoczął się 3 lata temu, gdy zapadła między innymi zgoda Komisji Europejskiej. A Komisja Europejska zwróciła się do unijnych krajów o koordynację działań i wprowadzenie zakazu podróży z Indii, które nie są niezbędne. Bruksela argumentuje, że chodzi o ograniczenie rozprzestrzeniania się indyjskiej mutacji koronawirusa. Komisja zaproponowała przed tygodniem tak zwany hamulec bezpieczeństwa i teraz zaapelowała do unijnych krajów, by go użyły. Przewiduje on tymczasowe przywrócenie zakazu wjazdu do Unii dla obcokrajowców, jeśli dojdzie do pogorszenia się sytuacji epidemicznej w którymś z państw spoza wspólnoty. Ważne jest, by ograniczyć do ścisłego minimum kategorię osób podróżujących z Indii z ważnych powodów oraz poddać tych, którzy mogą przyjeżdżać, rygorystycznym testom i kwarantannie, napisała Komisja Europejska. Zasugerowała, by zakazem wjazdu nie były objęte osoby podróżujące z powodów rodzinnych oraz humanitarnych. To sugestie dla krajów członkowskich, bo ochrona granic leży w ich kompetencjach. Komisja nalega jednak, by decyzja była skoordynowana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kolejna przeszkoda pokonana. Iga Świątek po wygranej 7-5 i 6-1 z Amerykanką Madison Keys zameldowała się w trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA w Rzymie i tak skomentowała to spotkanie. Madison gra bardzo szybko i jest tego typu zawodniczką, która jakby lubi dominować, więc miałam takie poczucie, że z mojej strony nie warto było wchodzić w taką bitwę z nią właśnie odnośnie tego, kto będzie dominować i kto będzie prowadzić grę. Raczej po prostu starałam się zmusić ją do popełniania większej ilości błędów, co też nie do końca leży w moim stylu, ale tego właśnie chciałabym się nauczyć i korzystać z tego rozwiązania taktycznego w przyszłości. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Barbora Krejcikowa. Na Foro Italico nie gra już tymczasem rozstawiona z dwójką Naomi Osaka. W dwóch setach pokonała ją inna Amerykanka Jessica Pegula. Zostajemy we Włoszech. Piąty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia padł łupem Caleba Iwana. Australijczyk na finiszu wyprzedził dwóch Włochów, Giacomo Nizzolo i Elie Vivianiego. Liderem imprezy pozostaje inny Włoch, Alessandro De Marchi. W piłkarskiej Bundeslidze zaległości odrabia Hertha Berlin. Dziś pokonała 2-1 na wyjeździe zdegradowany już kilka kolejek temu Schalke Gelsenkirchen. Niestety z urazem kostki zakończył to spotkanie Krzysztof Piątek. Z kolei w kraju w ważnym meczu dla układu górnych rejonów tabeli w Fortuna pierwszej lidze Radomiak Radom przegrał u siebie z Brukbetem Termalika Nieczycza 0-1. Kończymy wiadomościami z Podkosza. Zastal Zielona Góra przegrał niestety wysoko w pierwszym ćwierćfinałowym wyjazdowym spotkaniu przeciwko Uniksowi Kazań w lidze VTB 60-87 i w rewanżu postawił się w bardzo trudnej sytuacji, a na sportowo słyszymy się jeszcze za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na Mazowszu, Warmii, Mazurach, Pomorzu Gdańskim, Kujawach i w Wielkopolsce. W innych regionach możliwe przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Na termometrach będzie przeważnie od 15 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi znajdą Państwo na stronie 24 Pikniku Naukowego. Niezwykłe filmy, warsztaty i webinary dostępne tylko na pikniknaukowy.pl. Organizatorzy: Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Polskie Radio poleca unikatowe dwupłytowe wydawnictwo Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny na stronie sklep polskieradio.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 21. Dobry wieczór Państwu. Muzyka z Trójką. It's not my fault. I was raised by open mouths and teary eyes. passive wistful lullabies. I found my worth in this world by proving I'm a special girl time and time again. Sweet, sweet irony, could not care less if you love me, but hate me first, you make me work, that's perfect. Baby, I'm a funny thing, I'm walking if it doesn't sting. A heartbreak only means that it was worth it. Oh, I think I was doomed before I began. Sorry, I just know the way that I am. Oh well. So this is it now, 24, I still count everyone I kiss. The bitter ones still taste the best. Talk and tap to find a crack, prize open till my nails turn black. Time and time again. Sweet, sweet irony, could not care less if you love me, but hate me first, you make me work, that's perfect. Baby, I'm a funny thing, I'm walking if it doesn't sting. A heartbreak only means that it was worth it. Oh, I think I was doomed before I began. Sorry, I just know the way that I am. Dodi i Special Girl, takim dziewczęcym, leniwie płynącym trochę akcentem, rozpoczynamy dzisiejszą audycję Czy już Państwo słyszeli? Audycję, w której pojawia się wiele debiutów i muzyki, której no, jest spora szansa, że jeszcze nie zdążyli Państwo posłuchać. Nie inaczej będzie dzisiaj. Ja się nazywam Justyna Grabasz, audycję realizuje Grażyna Oczkowska. Do godziny 22 będziemy umilać Państwu czas. Zaczęliśmy po kobiecemu, płytowym debiutem, więc propozycja numer 2 to będzie duet męsko-męski i element płyty, która jeszcze nie ujrzała światła dziennego, ale po kilku doskonałych singlach właściwie wiadomo, że to będzie naprawdę dobry album. Going Down South, utwór, który można od razu dodać do samochodowej playlisty, bo absolutnie doskonale sprawdza się podczas podróży. To sprawdzone. Najnowszy singiel grupy The Black Keys i to przy okazji zapowiedź albumu Delta Cream, który ukaże się w ten piątek, więc no, prawie na pewno jeszcze nie raz w tej audycji zagości. Nawiązałam ostatnio dyskusję na temat tego utworu z jednym z trójkowych słuchaczy, panem Mariuszem, i pan Mariusz napisał, że ten właśnie utwór przypomina mu bardzo pewien warszawski skład, który tworzy w podobnym stylu i tak się składa, że całkiem niedawno wypuścił nowiutki materiał. A mowa o grupie Fertile Hump i kawałku Sailor's Grave. Świeżutka piątkowa premiera i przy okazji propozycja muzyczna od pana Mariusza, trójkowego słuchacza. Sailor's Grave i świetny warszawski skład Fertile Hump, który też szykuje coś więcej niż jeden singiel, bo to jest kolejna zapowiedź zbliżającej się płyty The Breakup Club. I to jest też dowód na to, że są Państwo świetnymi polecaczami, więc niezmiennie namawiam do tego, żeby podsyłać mi więcej muzycznych propozycji. justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy i z przyjemnością którąś z tych Państwa propozycji zaprezentuję w kolejnym wydaniu audycji, czy już Państwo słyszeli. No ale skoro to podobno audycja autorska, to może teraz coś ode mnie. Wczorajsza bardzo głośna premiera od bardzo znanej polskiej wokalistki. Wszelkie ochy i achy są jak najbardziej wskazane i wszystkie zasłużone. To oczywiście Brodka i jej najnowszy singiel zatytułowany Hey Man. No i mam wrażenie, że w tej nieco surowej stylistyce Brodka wypada doskonale i bardzo mnie cieszy fakt, że prawdopodobnie taka właśnie będzie cała jej płyta. Płyta zresztą zatytułowana Brud, co odnosi się właśnie do tej surowości i przestrzeni, którą słychać zarówno w tym kawałku, jak i w pierwszym singlu zapowiadającym album Game Change. Naprawdę czekam na tę płytę z niecierpliwością. Premiera z tego, co mi wiadomo, 28 maja, czyli właściwie już za moment, bo czas tak szybko ostatnio pędzi. No to pozostańmy przy kompozycjach, które można nazwać takimi właśnie trochę surowymi. Black so climb. kolejna płytowa premiera Bright Green Field i brytyjska ekipa Squid, a to był utwór GSK. Druga tuż po intrze kompozycja na tej płycie i można by stwierdzić, że powinna być chociaż trochę reprezentatywna dla całego albumu. Ale powiem szczerze, że w ogóle bardzo ciężko sklasyfikować tę płytę, bo dużo się na niej dzieje. Każdy kawałek daje zupełnie inne emocje. Do tego stopnia, że niektóre numery wydawały mi się doskonałe, inne trochę męczące. Także jeżeli lubią Państwo takie ciekawe i zaskakujące płyty, to polecam oczywiście posłuchać całości. Bright Green Field i ekipa Squid. A kolejna kompozycja, która już teraz zagości na trójkowej antenie, chyba też może należeć do kategorii zaskoczenia. Zazwyczaj kojarzony z spokojnymi balladami i z miłymi dla ucha klawiszami, a tutaj w takim wydaniu chyba można powiedzieć nieco bardziej oryginalnym. Tom Odell i utwór Money, który mam wrażenie ma potencjał na kawałek rapowy, ze względu oczywiście na tekst i tę krytykę pieniędzy i konsumpcjonizmu. Zresztą z tego, co mi wiadomo, cały album Monsters Odella wypełniony będzie właśnie takimi przemyśleniami dotyczącymi problemów współczesnego świata i rozrachunków z samym sobą. Tak to dość surowo zabrzmiało. No myślę, że jest to coś, co na pewno warto sprawdzić, a z tego, co wiem, całość do sprawdzenia w lipcu, także warto wyczekiwać tej płytowej premiery. Idziemy, proszę Państwa, dalej i na dłuższą chwilę wracamy do Polski. Tym razem coś dla miłośników około rapowych klimatów. O mój Boże, spaliłem dla niej Rzym. Ludzie ginęli, trup się ścielił, my w pościeli. Zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Duszę starłem na proch i pył. O mój Boże, spaliłem dla niej Rzym. Ludzie ginęli, trup się ścielił, my w pościeli. Zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Duszę starłem na proch i pył. Złym. Nawet jak zło, wchodzi jak z dym. Nawet jak zło, wchodzi jak w masło. To ciasto nie będzie smakować mi. Nikt nie rodzi się złym. Nawet jak zło, wchodzi jak z dym. Nawet jak zło, wchodzi jak w masło. To ciasto nie będzie smakować mi. Tak dobrze robię i źle, tak robię w śnie jakby i obudzić się. Nie mogę i nie chcę i widzę i wiem. Przez drogę już dawno minęliśmy gdzieś. Po drodze od kolan jej i but. Na przeciwieństwo ciążenia do zatracenia. Poświęcam wyższe niż sobie my istnienia. I spalam święte obrazy sumienia. Nie wiem co się dzieje oprócz niej nie istnieje świat. Jak ma istnieć świat skoro jest tu tylko dwoje nas. Ale dałaś mi wycisk, a co to za czerwony przycisk, chyba wcisnęliśmy go, gdy razem zasnęliśmy. O mój Boże, spaliłem dla niej Rzym. Ludzie ginęli, trup się ścielił, my w pościeli. Zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Duszę starłem na pochy pył. O mój Boże, spaliłem dla niej Rzym. Ludzie ginęli, trup się ścielił, my w pościeli. Zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Duszę starłem na pochy pył. Nikt nie rodzi się złym. Nawet jak zło wchodzi jak w dym. Nawet jak zło wchodzi jak w masło. To ciasto nie będzie smakować mi. Nikt nie rodzi się złym. Nawet jak zło wchodzi jak w dym. Nawet jak zło wchodzi jak w masło. To ciasto nie będzie smakować mi. Nikt nie rodzi się złym. Nawet jak zło wchodzi jak w dym. Nawet jak zło wchodzi jak w masło. To ciasto nie będzie smakować mi. O mój Boże, spaliłem dla niej Rzym. Ludzie ginęli, tu przyścielił, my w pościeli. Zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Duszę starłem na proch i pył. O mój Boże, spaliłem dla niej Rzym. Ludzie ginęli, tu przyścielił, my w pościeli. Zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Duszę starłem na proch i pył. O mój Boże, spaliłem dla niej Rzym. Ludzie ginęli, tu przyścielił, my w pościeli. Zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Tak się jakoś poukładało, że dzisiejszą audycję, czy już Państwo słyszeli, wypełniają praktycznie same zapowiedzi albumów. I tak też jest w tym przypadku. Spaliłem dla niej Rzym, zapowiedź drugiej płyty zespołu Cukier. Piosenka, która jest zapisem zdrady i obrazem skutków, które ta zdrada ze sobą niesie. To metafora, jak nasze decyzje wpływają na nas i wszystko wokół. I to jest cytat. Tak o tym utworze pisze sam zespół. A ja przyznam, że w tym utworze naprawdę czuję się te wszystkie emocje, szczególnie w tym mocno wykrzyczanym zakończeniu, które tutaj naprawdę stwarza niesamowity klimat. I od razu polecę Państwu teledysk do tego utworu. Jeszcze bardziej te emocje potęguje i warto obejrzeć całość. No dobrze, to nowości polskich, ciąg dalszy. Wyszedłem z obrazka, namalowałem swój. Te chwile są jak skarb, dla ciebie tylko pół. Wiecznie jak ten blat, przywilej bym mógł śpiewać do gwiazd, być na językach. Każdy z moich słów głęboko wypełnia pustkę. Unoszę się jak tak, życie układa puzzle. Zbieg okoliczności, tyle tego jest tu. Tak zwany przypadek na ciele drogi szmat. Sobą wypełniam pustkę. Unoszę się jak ptak. Jest późne popołudnie. Każde z moich słów po brzeg wypełnia pustkę. się jakoś się zaczął od końca. Śpiący jakiś tak, jakbym wcale nie ospał. To dlatego, że od niedawna lubię whisky. To idzie w parze z tym, że podpisuję. Od niedawna widzę, że to wyjści. Pod kuchni widziałem, jak pop smaży frytki. Poznałem celebrytki, które szepczą mi do ucha: jesteś przystojnie brzydki. Świetnie, jaram się, dziękuję, idź stąd. My się nie znamy, więc na moje oko stoisz dosyć blisko. I sama tak dokładnie nie wiesz, czy chciałabyś brać przykład siebie. Ale mnie wywiało, chciałem mówić, że się trzęsę, bo mam batów mało. Najpiękniejszą biżuterią, jaką widziałem, są oczy. Twoje kwiaty w jedną, w tym wazonie wezie odle. W jedną stronę drogę, ją wybrałem i pokornie. Na czele drogi smak. Dwudziesta pierwsza 41, czyli chyba pora, którą możemy zaklasyfikować jako późny wieczór. I w takim razie bardzo możliwe, że na tę kompozycję jest już odrobinę za późno. Późne popołudnie. Taki tytuł nosi ten utwór. Seven Phoenix, Fam i Vito Bambino. Idealnie wręcz sklejone trio. Zresztą Seven Phoenix ma tę umiejętność, że potrafi doskonale dobrać sobie muzycznych współtowarzyszy. Jego ostatnie single to są utwory nagrane na przykład z Natalią Grosiak czy z producentem 1988 i każda z tych kompozycji zdecydowanie warta jest przesłuchania. A za pseudonimem Seven Phoenix stoi tu nikt inny jak raper Tymek. Co też słychać przez tę jego, no chyba można powiedzieć, manierę w głosie, w wokalu. Nie dla wszystkich przyjemną, ja mam wrażenie, że to jest całkiem ciekawe brzmienie. No dobrze, to pozostaniemy przy klimatach rapowych, chociaż teraz wychodzimy na moment z Polski i przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Women got the melanin dripping. L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. You're a bad girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. I love how you go from zero to 100 and leave the dust behind. You got this, all action, no talk. Asian honeys, know you repping for your country. Sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now, Miss India always beats with her chest. Got respect from her people, cause she leads them the best. Real life queen in the flesh.

Al Michael Safar meets Liam Bailey. Tak się pięknie ta współpraca nazywa i to jest oczywiście współpraca ekipy Al Michael Safar i Liama Bailey. Awkward Take Two. Pierwszy wspólny album i pierwszy wspólny singiel, a już można wyczuć ten doskonały klimat i delektować się tymi leniwie płynącymi dźwiękami. Następna kompozycja również należy do tych przyjemnie leniwych, ale zanim ją usłyszymy, to ja się z Państwem pożegnam. To była audycja, czy już Państwo słyszeli, którą realizowała Grażyna Oczkowska. To jest oczywiście program Trzeci Polskiego Radia. Ja się nazywam Justyna Grabasz. A na koniec Joe Armon Jones i jego piękna modlitwa. Dziękuję Państwu raz jeszcze i do usłyszenia.